Witajcie kochani bracia i siostry, mili goście z różnych stron bliższych i dalszych. Cieszymy się, że nas znaleźliście i że możemy dzisiejszego poranka wielbić naszego Boga razem w duchu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Otwórzmy proszę psalm 27 i za chwilkę przeczytamy kilka wierszy z tego psalmu. Wielokrotnie w treści tego psalmu pada imię Boga, którym Bóg w szczególny sposób był czczony w Starym Przymierzu. Imię Jahwe, które w różnych językach jest różnie wymawiane. W tym imieniu Jahwe jest idea istnienia i idea tworzenia. Tak naprawdę bardzo trudno przetłumaczyć to imię. Niektórzy dzisiaj w tych naszych współczesnych przekładach na język polski oddają je jako wiekuisty, co znaczy wiecznie istniejący, gdyż w takim podstawowym znaczeniu, przypuszczam, że większość z was to wie, to imię Boże, zresztą sam Bóg tak je wykłada, jestem, który jestem. I w tym złożeniu tych hebrajskich czasowników istnienia jest też element działania. Czyli ten, który istnieje, ten, który jest, ten, który działa, który tworzy, który stwarza. I w tym imieniu w Starym Przymierzu ludzie poznawali Boga i czcili Boga. Natomiast w Nowym Przymierzu dominuje imię Jezus, które w języku hebrajskim niejako zawiera w sobie imię Jahwe. To hebrajskie imię Pana Jezusa to Jeszua albo Jehoszua i znowu w różnych językach ono bardzo różnie brzmi, ale idea tego imienia jest ideą imienia Jahwe w połączeniu ze słowem zbawienie. Jahwe zbawia, Jahwe jest zbawcą. To znaczy imię Jezus w swoim podstawowym sensie. Czyli tutaj jakby do tego elementu stworzenia i dania wszystkiemu, co jest istnienia, które zawierało się w tym imieniu Jahwe, w Nowym Przymierzu mamy to objawienie zbawienia dokonane przez tego Boga. Pierwszy wiersz tego psalmu mówi: Jahwe jest światłem i zbawieniem. A więc ta idea zbawienia nie jest obca Staremu Przymierzu. Ta idea Bożego ratunku, Bożej pomocy, której człowiek potrzebuje, nie jest obca Staremu Przymierzu. Bóg zawsze jest ten sam. Nigdy się nie zmienia. On jest bez żadnej przemiany. Nie ma w nim ani nawet chwilowego zaćmienia. On zawsze jest taki sam. Jeśli przyszło mu zbawić ludzi, to nie było to coś, co powstało wraz z narodzeniem Pana Jezusa. W sercu Boga był ratunek i zbawienie dla człowieka, zanim jeszcze człowiek powstał, zanim człowiek zaistniał. Bóg już miał przygotowany plan zbawienia, plan ratunku dla człowieka. Natomiast w Jezusie Chrystusie oglądamy wypełnienie się tego Bożego planu zbawienia. Widzimy to zbawienie, o którym tutaj jest mowa, którym jest nasz Bóg, które przychodzi na świat, objawia się w doskonałym życiu, w krzyżowej śmierci i w zmartwychwstaniu. I my również dzisiaj możemy czytać ten psalm i z wiarą, patrząc na krzyż, patrząc na objawienie Boga w Jezusie Chrystusie, powiedzieć: Jahwe jest moim światłem i moim zbawieniem. Jeśli tak jest, to kogóż mamy się bać? Kogóż mamy się lękać? Czy życie, czy śmierć, czy aniołowie, czy głębokości, czy wysokości, czy prześladowania, czy nagość, czy niebezpieczeństwo? Cóż nas odłączy od miłości Bożej w Jezusie Chrystusie? Czegóż mamy się lękać? Cóż nam może uczynić człowiek? Jahwe jest obroną naszego życia. Przed kim mamy się trwożyć? On nas umiłował, On za nas swojego Syna wydał i mówi do nas: jeśli darowałem swojego Syna, czegóż jeszcze miałbym nie dać? Jeśli Bóg dał samego siebie w swoim Synu, czyż odmówiłby nam czegokolwiek innego, czego potrzebujemy do życia i pobożności? Jahwe jest moim światłem i moim zbawieniem. Kogóż mam się lękać? Jahwe jest obroną mojego życia. On sam troszczy się o moje życie. On sam zachowuje moje życie. On jest tym, w którym pokładam nadzieję, iż będzie je zachowywał aż do dnia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiersz 4. O jedno proszę Jahwe. Prosimy Go o wiele rzeczy. Mamy wiele próśb, wiele różnych spraw, które składamy przed Nim i chcemy, żeby nam pomógł, żeby zadziałał, żeby w taki czy inny sposób zainterweniował. Ale są pewne rzeczy, które winny być na szczycie naszej prośby, naszej modlitwy, naszego oczekiwania działania Bożego. I to jest jedna z takich rzeczy. Tutaj natchniony Duchem Bożym Dawid mówi: o jedno proszę Jahwe. Wiemy, że Dawid prosił też o inne rzeczy. Były czasy, kiedy prosił i o to, i o tamto. Ale natchniony Duchem Bożym patrzy na to, co jest najważniejsze, na to, co jest centralne. I o to Boga prosi. Chciałbym zachęcić nas wszystkich, bracia i siostry, abyśmy my dzisiaj w naszych modlitwach, w naszych prośbach skupiali się też na tym, co jest pierwsze. Abyśmy tutaj w zgromadzeniu Bożego Ludu modlili się o te rzeczy pierwsze. Jakaż to rzecz, o którą Dawid prosił Boga? Czego poszukiwał? Bym w domu Jahwe przebywał po wszystkie dni mego życia. Bym zażywał łaskawości Jahwe. Stale się radował Jego świątynią. Możemy pomyśleć, no ale jak my się mamy dzisiaj o to modlić? Oto jesteśmy tutaj w centrum handlowym na Nice. Czy to jest ta Boża świątynia? Czy chcemy tutaj przebywać cały czas? Czy z tego mamy się radować, z tego miejsca? No nie, oczywiście tu nie chodzi o miejsce, nie chodzi o budynek. Ludzie przywiązują wielką wagę do pewnych świętych miejsc. Ale kiedy Pan Jezus rozmawiał z pewną kobietą przy studni w Samarii, która też była bardzo przywiązana do pewnego świętego miejsca i zastanawiała się, czy to jej święte miejsce jest tym najświętszym, czy może jest inna góra, która jest świętsza niż ta, na której ona się modliła. Pan Jezus jej powiedział: nadchodzi godzina, że ani na tej górze, ani na tamtej górze, ale prawdziwi czciciele, prawdziwa świątynia, tam, gdzie gromadzą się prawdziwi czciciele, jest w duchu i jest w prawdzie. I tam chcemy przebywać, bracia, siostry, dzień i noc, mam nadzieję, w takiej świątyni, gdzie jest duch i gdzie jest prawda. O tą jedną rzecz chcę się dzisiaj modlić. O tą jedną rzecz chcę błagać, abym mógł przebywać blisko z moim Bogiem w Jego świątyni, w duchu i w prawdzie. By prawdziwie mieć z Nim społeczność. Bez względu, czy jestem w pracy, czy jestem w takim miejscu jak to, czy jestem w szpitalu, gdziekolwiek. Mogę przebywać blisko mojego Boga, jeśli mój duch jest otwarty na Jego ducha. Jeśli nie ma we mnie fałszu, jeśli nie ma we mnie obłudy, nie ma kłamstwa, mogę zbliżyć się do Boga w szczerości serca. I o to się chcę modlić. I mam nadzieję, że to jest pragnieniem waszych serc, by być blisko Boga, w duchu, w prawdzie. I zażywać Jego łaskawości. Brać w Chrystusie łaskę za łaską, z Jego pełni. Amen? Powstańmy do modlitwy. I niechaj Bóg napełnia nasze serca chwalebną radością dzieci Bożych. Niechaj nasze serca pragną, tak jak serce Dawida, bliskości z naszym Bogiem i zażywania Jego łaski. Kochany Ojcze, dziękujemy, że możemy tutaj w tym skromnym miejscu zgromadzić się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, w którym nam się objawiłeś, przez którego zbawienie stało się naszym udziałem, z łaski, darmo. Boże nasz, dziękujemy Tobie, że Ty zapłaciłeś wielką cenę cierpienia i śmierci swojego Syna za nas, za nasze grzechy, za nasze przestępstwa, za nasze te wszystkie zło, które nas oddzielało od Ciebie i przez które czyniło nas niezdolnymi, by zbliżyć się do Ciebie i doświadczać Ciebie. Dziękujemy, że ta bariera została zburzona w Jezusie Chrystusie przez ofiarowanie Jego ciała za nas. Wielbimy Cię, Boże, że możemy dzisiaj ze swobodą, z ufnością, z radością zbliżyć się do Ciebie. Nie dlatego, że jesteśmy sprawiedliwi sami w sobie, ale dlatego, że Ty przebaczyłeś nam nasze grzechy i wciąż przebaczasz, Panie, kiedy potykamy się, ale wyznajemy nasze grzechy, przychodzimy do Ciebie i wyznajemy nasze zło. Ty w łasce Twojej przebaczasz nam i oczyszczasz nas i na nowo dajesz nam radować się z Twojego zbawienia. Na nowo zbliżasz się do nas i wypełniasz nas Twym świętym duchem. Wielbimy Cię, Boże nasz. Wywyższamy Ciebie za to wielkie zbawienie. I modlimy się, by dzisiaj każde serce na tym miejscu było blisko Ciebie. Panie, by nikt z nas nie stał z boku, by nikt z nas nie przyglądał się i nie uczestniczył w tym, co tu się dzieje, z sercem, które jest dalekie od Ciebie. Daj nam łaskę, Panie, zbliżyć się do Ciebie w duchu, w prawdzie. Przyjść do Ciebie takimi, jakimi jesteśmy. Jeśli są ciężary, daj nam łaskę złożyć je na Ciebie. Jeśli jakiś smutek, czy przygnębienie, czy troska, pomóż nam przyjść do Ciebie, Panie, i niczego nie udawać, niczego nie grać, ale być przed Tobą szczerzy, prawdziwi, nieobłudni. Wesprzyj nas, prosimy, Twym świętym Duchem, abyśmy czcili Ciebie tak, jak tego jesteś godzien, z nabożnym szacunkiem, z bojaźnią i radością w Twym świętym Duchu. Błogosław, Panie, ten czas pieśni, modlitwy, świadectw, rozważania Twego słowa. Mów do naszych serc i objawiaj się nam. Rozpalaj naszą miłość do Ciebie, pragnienie bycia blisko Ciebie. Jak ziemia, która pragnie deszczu, niechaj nasze serca pragną Ciebie, a Ty, Panie, zbliż się do nas i daj nam doświadczać Twojej łaski, Twojej obecności w obfitości przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Dzięki, Ojcze, za ten dawać miłość. Pomagaj nam kierować nasz wzrok na bliźniego, na brata, siostrę. Bo Tobie to jest miłe i chcemy Tobie się podobać i chcemy to czynić. Amen. Amen. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że słowo, które do nas mówisz. Panie, powiedziałeś, że słyszymy głos Twój, abyśmy nie zatwardzali serc Twoich. No Ty, Panie, nas wzywasz. Znaczy Ty, Panie, dałeś nam wisić w duchu i w prawdzie. Tylko w Tobie, Panie, więc Boże uwielbione w imieniu Jezusa. Panie, są prawdziwe i aktualne dzisiaj. Twoje słowo jest, Panie, wciąż świeże. Dziękuję Ci za Twoje słowo, Ojcze. Proszę Cię, Ojcze, w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Wysłuchaj każdego z nas dzisiaj, którzy do Ojcze do Ciebie wołamy, wzywając Twojego świętego imienia Boga, naszego Stwórcę, Bóg Abrahama, Izaaka i Izraela, Bóg miłości i prawdy. Dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję za tych wszystkich, którzy dzisiaj to są zgromadzeni, którzy są w domach. Proszę, Ojcze, Ciebie pokornie. Wysłuchaj modlitwy, Panie Boże, i Twoje słowo niech dzisiaj stanie się realne dzisiaj w naszych sercach, prawdziwe. Dotykaj serca mojego, Panie, do tej, Panie Boże, mądrości. Wzmocnij, Panie, w tym. Proszę, Ojcze, Ciebie o to w imieniu Syna Twojego Jezusa. Amen. Amen. Panie, dzięki Ci za utwierdzą nas ufacie. W Tobie mamy wszystko, czego potrzebujemy do życia, pobożności. I Ci za Twojego Syna, Boże, za to stosowała. I mimo to chwała za to. Amen. Amen. Amen. Thank you. Panie Jezu, tak nas ukochałeś, aby zobaczyli Twoją chwałę, Panie. Prosimy, otwieraj oczy. Abyś otworzył te oczy, bo tylko Ty, Panie, dajesz tą maść na oczy, abyśmy przejrzeli. Tak, proszę. Ty, Panie, mówisz do naszych serc. Ty wołasz, Ty pukasz, Panie, aby mogli do Ciebie przyjść i upaść przed Tobą na kolana i zawołać: Jezu, ratuj nas. Prosimy Cię, Panie, abyś wysłuchał nas, abyś wybawił tych ludzi, którzy jeszcze i doznać wykupienia. W Twoim imieniu, Panie Jezu, bo każdy, kto wzywa Twojego imienia, będzie zbawiony. Otwórz te serca, które są jeszcze zamknięte. Daj im serca mięsiste, aby ujrzeli Twoją wielką chwałę i oddali cześć Bogu Izraela. Ty jesteś święty, Panie. Jesteś Amen. Jesteś tą skałą, na którą żeś nam nalubiony. Teraz i zawsze, na wieki wieków. Panie, wielbimy Cię. Dziękuję Ci, bo Ty jesteś mój Bogiem, mój Bóg najcenniejszy, najdroższy, który kochamy. Korzystaj z cudownego Syna Bożego. Amen. Jest wyrazem Twojej woli. Ty jedynie jesteś źródłem wszelkiego życia i wszelkiego istnienia. Ty jedynie nie masz początku ani końca. Ty jedynie jesteś Bogiem. I wielbimy Ciebie za tę łaskę, że dajesz nam siebie poznawać. Wielbimy Ciebie, że nas, którzyśmy tylko prochem, w łasce Twojej pociągnąłeś ku Tobie. W Jezusie Chrystusie uczyniłeś nas synami i córkami Twoimi, dziećmi Boga żywego. Wielbimy Ciebie, wielbimy i wywyższamy. Święty Panie, amen. Zmienię, które przewyższyło. Tobie chwały, ale wywyższamy Ciebie w nim. Kto czci Syna, ten czci Ojca. Tak, Panie, dziękuję Ci. Dziękujemy, że przez Jezusa Chrystusa mamy dostęp do miejsca najświętszego w niebie. Nie do świątyni ludzkimi rękami zbudowanej, ale do niebiańskiej, do którego wszedł przed nami nasz Zbawiciel, nasz pośrednik, nasz Odkupiciel, przez którego możemy mieć z Tobą społeczność w Twoim Świętym Duchu. Dziękujemy Ci. Może trochę więcej. To Panie, zamęt tego świata, że na każdym razem mogę doświadczyć. Słuchać Twojego głosu. Pragniemy, by nasze serca, nasze umysły oświecone światłem Jezusa Chrystusa mogły wzrastać w poznawaniu chwały naszego Boga, by były pełne miłości, Twojej miłości do Ciebie, do siebie wzajemnie, do ginących tego świata. By nasze życie mogło mieć wartość w Twoich oczach, chociaż jesteśmy prochem. Jesteśmy jak trawa, która usycha i jutro nas nie będzie. Ale z łaski Twojej, jeśli czynimy wolę Twoją, będziemy trwać na wieki, tak jak Twoje słowo trwa na wieki. I prosimy, mów do nas. I daj nam przyjąć Twe słowo i daj nam łaskę być wykonawcami Twojej doskonałej woli w mocy Twego Świętego Ducha. Prosimy przez naszego Pana i Zbawiciela, Twojego drogocennego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy, proszę. Jeszcze raz wszystkich serdecznie witam. Bardzo się cieszę z Was wszystkich. Niektórych jeszcze nie poznałem, ale mam nadzieję, że macie chwilkę, żeby zostać, jak się już nasze tutaj, to oficjalna część naszego zgromadzenia zakończy i będziemy mogli się przywitać, porozmawiać. Także gorąco zachęcam do tego, by jeszcze po nabożeństwie chwilę zostać. Kto głodny, wybieramy się niedaleko tutaj do takiej knajpki, gdzie za 15 zł można jeść, ile się chce i można się najeść dobrze i smacznie. Ale o tym za chwilę, tak? Mam nadzieję, że teraz już nie będziecie czekali na to, co po nabożeństwie, tylko skupimy nasze serca na tym, co Pan Bóg ma jeszcze do przekazania nam przez umiłowanego brata Olka, który przyjechał do nas z daleka, z Wodzisławia Śląskiego, koło Ustronia, za rzek i za gór. Także bardzo się cieszymy, że jest z nami. Poznaliśmy się chyba 4 lata temu, nie Olek? To będzie już 4 lata. I powiem Wam, że jest to jeden z takich braci, który jest bardzo bliski mojemu sercu. Rzadko się widujemy, ale jak się widujemy, to zawsze się cieszę z niego. I jak się dzwonimy, to też się cieszę. Także dziękuję Bogu za tego kochanego brata, że jest dzisiaj z nami. I poprosiłem go, by z nami podzielił się tym, co Pan Bóg kładzie mu na serce. Jak samo sobie mówi, nie jest kaznodzieją, więc wierzę, że Pan Bóg kładzie mu na serce może niekoniecznie kazanie, ale to, co jest w Twoim sercu od Boga, tym się z nami dziel, bracie, śmiało, a my będziemy słuchali Bożego głosu i mam nadzieję, iż będziemy ubłogosławieni i zbudowani. Zapraszam Cię tutaj. Chwała Panu. Witam wszystkich szlachetnie urodzonych w Panu Jezusie Chrystusie. Witam też tych, których ze sobą przyprowadziliście, może żonę, męża, może syna, córkę, bo to jest potencjalny dzień waszego nawrócenia, kochani. Chwała Panu, że możecie być z nami. Wiele rzeczy mam wam do powiedzenia, naprawdę. Natomiast z tym mówieniem to jest różnie. To jeżeli Bóg pozwoli, to podzielę się tym właśnie, co jest na moim sercu. Powiem wam, dzisiaj miałem takie, zobaczyłem taki obraz, może dla braci, którzy lubią sport, ale zresztą niekoniecznie, bo może nie tylko, ale gdybyśmy zobaczyli swoje serce jako ogromny stadion, na którym są trybuny, puste trybuny. I kiedy przebywamy w obecności Bożej, na modlitwie, ze Słowem Bożym w rękach, kiedy naprawdę nasze serce jest wolne, tak jak brat Paweł dzisiaj powiedział, kiedy jest czyste od obłudy, od tych złych zamiarów, kiedy szuka Pana, kiedy pragnie Go, kiedy zrobiło to, przygotowało się. Tutaj przed chwilą było to słowo wyświetlone, tak? Kiedy pada na ten grunt, na to serce przygotowane, nie? I to serce jest wytrwałe. I kiedy tak siedzimy przed Panem i wiecie, tak karmimy się Słowem, spożywamy jedno słowo po drugim, to tak jakby te trybuny zaczęły się zapełniać. Nagle Bóg otwiera ci oczy. Może niekoniecznie do zaspokojenia swojej intelektualnej potrzeby, nie po to, żeby komuś coś udowodnić albo sobie, ale Bóg napełnia twoje serce Jeżeli jest puste, jeżeli się opróżniło z tych rzeczy niepotrzebnych, z tych złych rzeczy. I tak jakby po kolei te trybuny zostają zapełniane i widzisz, że jest coraz więcej tych zajętych miejsc. I w swojej społeczności z Panem możesz dochodzić do takiego momentu, kiedy te trybuny są pełne. I może dojść, ja tak opowiadam wam moją modlitwę, myślę, że podobnie doświadczamy. Może, jeżeli jesteś wytrwały w modlitwie, naprawdę pragniesz Pana, to dochodzi do tego momentu, że wchodzi ten najważniejszy na tą trybunę. Usmysławiasz sobie nareszcie, skąd to wszystko, że to nie litera, ale że to Duch, że to sam Pan kładzie ci do serca te wszystkie skarby. I tak jakby wszyscy ci ludzie, którzy zasiadają na tych trybunach, zaczynają jednym głosem wielbić Go. I twoje serce unosi się do nieba, do Pana. I nagle to poznanie, które masz bezpośrednio od Pana, zaspokaja cię całkowicie. Zaspokaja cię całkowicie, bo nie jest ukierunkowane na jakąś potrzebę twoją, intelektualną, ale jest to po prostu głód Boga, który jest zaspokajany. I oby, kochani moi, obyście nie posadzili tam na tych krzesłach klakierów, których nauczymy jednym głosem wołać wyuczone rzeczy. Nauczymy wołać, jestem chrześcijaninem, bo jestem chrześcijaninem, bo tamto, bo tamto, bo tamto. No bo przecież to, bo przecież tamto, jestem chrześcijaninem. Oni też będą robić wielką wrzawę. Być może nam się zdawać, że jednak uspokoimy to serce, ale ten głos będzie nierówny. Ten głos będzie nierówny. A przede wszystkim, co najważniejsze, no możemy nie zobaczyć tego najważniejszego, tego, który w tej swojej chwale przychodzi, jego głosu nie usłyszeć, a owce głos pasterza znają. Chciałem was zachęcić do tego, żebyście byli synami światłości, żebyśmy chodzili w światłości, że do tego jesteśmy powołani. Osobiście wierzę w to, że każdy nowo zrodzony, każde nowo zrodzone dziecko Boże jest członkiem ciała Jezusa Chrystusa. Każde. Każde. Że wszyscy jesteśmy kapłanami Boga żywego. Że jesteśmy narodem wybranym, kapłańskim, powołanym do tej służby. Tylko pamiętajmy o tym, że w Zamku Królewskim jest wiele krużganków, komnat, korytarzy, ale jest jedna sala tronowa. Jest jedna sala tronowa. Tam panuje światłość. Tam jest to światło, którego potrzebujemy. Tam jest to światło, na które musimy się wystawić, kochani. To było też dzisiaj jakby treścią tej modlitwy, tak, że Dawid modlił się o to, żeby mieszkać w domu Pana po wszystkie czasy. I tutaj brat Paweł słusznie powiedział, że to serce musi być szczere, nie? Nie może w nim być obłudy. Musi w duchu i prawdzie stanąć przed Bogiem. I to jest to, czego potrzebujemy nieustannie. I to jest coś, co nas może naprawdę uchronić od wielu takich, od złych rzeczy. Chwała Panu. Jeżeli dzisiaj nawet jesteś w takim miejscu, że nie jest to twoim udziałem, nie potrafisz się z tym jakby utożsamić. To ja zachęcam cię do tego. To nie jest tak, że ja mówię jako ktoś, kto jako wierzący człowiek nie był w miejscach, gdzie jakby szedłem przez Dolinę Śmierci, nie widząc horyzontu, kiedy naprawdę nie było światła Bożego. I to był mój wybór, to były moje błędy, to była moja głupota. Ale wierzę, że dla tego prostego serca, które wierzy w swojego Pana, w Jego miłość, która Go nie odrzuca, też to dzisiaj było powiedziane, jakże by miał z Nim nie darować nam wszystkiego, skoro nie oszczędził Jego. To wierzę, że dla nas ta rzeczywistość jest cały czas otwarta, kochani, cały czas. I Bóg powołuje nas do takiego życia, do pełnego życia, żebyśmy się nie zaspokajali niczym innym. I ja tak właśnie w paru słowach chciałem wam o tej światłości. Bo ostatnio tak zobaczyłem w Piśmie Świętym, w ogóle to zapomniałem was pozdrowić. Od wszystkich moich braci i sióstr, z którymi się zgromadzam na Śląsku, pozdrowić was od tych braci, z którymi się spotykam tutaj. Wczoraj też byłem na społeczności, miałem społeczność z braćmi, moimi kochanymi siostrami. Wspólnie łamaliśmy chleb, dzieliliśmy kielich. Słuchajcie, to jest wspaniałe. To ja tak zawsze się wzdrygam, że po tylu latach, no jeszcze to nie jest tak wcale dużo, ale po tych wszystkich etapach swojego życia z Panem, kiedy nawróciłem się w takiej grupie katolickiej, gdzie wydawało mi się, że trzeba głośno krzyczeć, dużo, dużo wypowiadać słów, wtedy się jest duchowym, nie? Dużo wiedzieć, dużo darów mieć, dużo służyć, nie? Potem byłem w społeczności, gdzie panowała bardzo sztywna rama, bardzo. Oj, kochani, gdybyśmy chcieli zobaczyć, że doktryna to jest okno. Doktryna to jest tylko okno, przez które my patrzymy na Boga. Ja mieszkam teraz z żoną i córką w mieszkaniu u Łukasza, waszego brata, nie? I ja rano wstaję, ja widzę przez to okno dość dużo rzeczy. Tam widzę jednego pana, który wstaje rano, wywiesza żonie nawet pranie. Nie? Znaczy, może on sam mieszka, nie wiem. No i widzicie. Ja nie wiem, czy on sam mieszka, nie? A ja go widzę, nie? Ja coś widzę, nie? Ja widzę jednego sąsiada, drugi taki młodszy, też tam się krzątał, nie? Kogoś tam jeszcze widziałem. Widziałem parę sytuacji, ale czy widziałem wszystko? Jeżeli w Biblii jest napisane, że nasze poznanie jest cząstkowe, że dopiero wtedy, kiedy z Nim spotkamy się, to ono wtedy te okna zostaną usunięte. Żebyśmy tylko chcieli przyjąć to, że doktryna, którą my wyznajemy, ona jest słuszna, jest święta, ona jest postawiona na Słowie Bożym, ale nasze poznanie jest cząstkowe. I tak jak mówię, byłem w społeczności, to takie przypomnienie, bo byłem u was 4 lata temu, żeby się jakoś o sobie przypomnieć. Chociaż nie ja tu jestem ważny, naprawdę, nie ja. Chodzi tylko o moje doświadczenia z Panem, który tutaj jest najważniejszy. Zawsze chcę to podkreślać, żeby On w tym wszystkim był uwielbiony. Byłem w społeczności, gdzie były bardzo sztywne ramy. Tak, wiecie, aż ściśnięte moim zdaniem do rozmiarów zwiedzenia. To dzisiaj proste łamanie chleba z bratem, siostrą. Ta świadomość rzeczy. Słuchajcie, Słowo Boże mówi, jeżeli oko twoje jest prosto patrzące, całe ciało jest w światłości. Po prostu dzisiaj widzę, że to, co Pan mówi, ja muszę prosto na to patrzeć, nie? Ja muszę zobaczyć, jak to się spełnia na moich oczach. Ja muszę tego doświadczyć. Nie może mnie w tym ograniczać forma jakaś. Nie może mnie w tym ograniczać jakaś doktryna, jakaś nauka. Jeżeli Słowo Boże coś mówi, to ja mam pełne, jakby to powiedzieć, mam potencjalne możliwości do tego, żeby tego doświadczyć. Nie? I każda rzecz, którą mogę przeżywać świadomie, na przykład tak jak to wczorajsze spożywanie z braćmi, siostrami pamiątki, świadomie, z taką radością, że to brat, że to siostra. Nawet była taka jedna młoda osoba, która, widziałem to pragnienie w jej oczach, I ta głowa już była przykryta, wiecie, i ta modlitwa była na jej ustach. Ale mówi, wujek, no ja jeszcze nie, jeszcze się nie ochrzciłam. Ale wiecie, to było dla mnie coś tak cennego, że jeszcze nie, ale już niedługo, może tak. Chwała Panu, naprawdę. I to była ta rzeczywistość, że jesteśmy braćmi i siostrami, że jeden Pan umarł za nas. Jest wiele podziałów między nami i uważam, że światłość, w której możemy przebywać, może nas od wielu rzeczy uchronić. Bóg jest światłością. Nie ma w Nim żadnej ciemności. Bóg jest światłością. Takie poselstwo mówi do nas Jan w pierwszym liście. Bóg jest światłością. On mówi, takie jest nasze poselstwo do was. Przeczytam wam. Słuchajcie. Co było od początku, co słyszeliśmy, co naszymi oczami widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego nasze ręce dotknęły, to opowiadamy o słowie życia. Zobaczcie, to już nam daje wiele do myślenia. Na co patrzyliśmy, czego nasze ręce dotknęły, to nie jest nauka, to nie jest doktryna, to nie jest sposób życia, to nie jest forma. To jest ktoś. To jest coś, nawet gdybym już nie mówił ktoś, ale jest to coś bardzo rzeczywistego. To jest coś, czego można dotknąć. Słuchajcie, Boga można dotknąć. Wiemy o tym. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam ogłaszamy, byście i wy z nami mieli społeczność. I tutaj też chciałbym się zatrzymać. Czym jest społeczność? Tak często używamy tego słowa. Często mówimy, miałem społeczność z bratem, z siostrą. Kochani, Jan mówi, czym dla nich jest społeczność? A społeczność nasza jest z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. To jest nasza społeczność. Ja mogę powiedzieć do was wszystkich, znam was, wszystkich was znam. Według ciała was nie znam, ale w Jezusie Chrystusie znam was. Wiem, że jeżeli jesteście w Jezusie Chrystusie, to znam was. Że ten Chrystus się objawi i będziemy mieli społeczność z Ojcem i Synem. Nie będzie potrzebna żaden etap adaptacyjny, nie wiem jak to nazwać. Niektórzy mówią inaczej, ale to się źle kojarzy. Po prostu znamy się w Jezusie Chrystusie, znamy się, mamy społeczność, duchową społeczność. A to wam piszemy, aby radość wasza była pełna. A to jest poselstwo, które słyszeliśmy od Niego i wam ogłaszamy, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy. To nie jest tak, że nie chodzimy w ciemności, ale nie kłammy. Nie kłammy. Czyńmy prawdę. Wchodźmy do światłości. Wchodźmy do społeczności z Panem. To jest tak, że do czego ja was chcę zachęcić? Do tego, żebyśmy pozwalali, żeby ta światłość była naszym udziałem po prostu każdego dnia. Żebyśmy wchodzili w te jasne miejsce, a nie chodzili tymi bocznymi nawami, że tak powiem. Żebyśmy unikali tych miejsc. One są bardzo niebezpieczne. Żebyśmy zrozumieli też, że światłość, która oświeca każdego człowieka, która przyszła na świat, tak? Która była jeszcze przed założeniem świata, żebyśmy zrozumieli, że ona oświetli wszystko. To nie jest taka światłość, która tylko da nam jakiś tam kierunek. My mamy wiele myśli różnych. My o wielu rzeczach różnie myślimy. Mamy przekonanie o sobie samym też jakieś. Przekonanie o bracie, przekonanie o żonie, o dziecku, o swojej racji, że to ja mam rację. I często tak tkwimy w tym przekonaniu do momentu, kiedy dzięki łasce Bożej wchodzimy do światłości. I wtedy okazuje się coś zupełnie innego czasem. Jak to nam jest potrzebne dzisiaj, kochani, żebyśmy żyli w światłości, żebyśmy byli w obecności Bożej, żebyśmy właśnie mieli to nieobłudne serce, serce, które nie kłamie. Bóg w psalmie, psalmista o Bogu naszym wyraża się w ten sposób. Ja teraz nie chcę was wprowadzić w błąd, w którym psalmie, nie będę ryzykował, chociaż wydaje mi się, że wiem. Mówi: miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy, na dnie, na samym dnie. Czyli dla Boga to jest najcenniejsze. Nie to, co ci się udało osiągnąć może zewnętrznie, nie co coś tam poprawiłeś może, nie? Słuchajcie, nie zgadzajcie się na to, na tą pokusę. Nie zgadzajmy się. Nie zgadzajmy się na tą pokusę poprawienia tam czegoś. Dajmy, ukoszmy się przed Panem. Bóg mówi do Izraela: legnij w swojej hańbie. Nie? Uznajmy to, że potrzebujemy Bożej światłości każdego dnia. Że potrzebujemy, żeby On te najskrytsze zakamarki naszego serca oświecił. Dlaczego? Dlatego, że możemy pozostać tylko na martwej literze. Może nam pozostać tylko martwa litera. Pan Jezus wyraził to w ten sposób. Znamy to, tak? Powiedział: napisane jest, tak? Ale ja wam powiadam. Ja wam powiadam, że jest coś więcej. Jeżeli nie będziemy chodzić w światłości, to będziemy ludźmi, którzy utrzymują pewne rzeczy, mając pełne prawo do tego, ale nie mając światła Bożego w tej sprawie. I będziemy uparci, będziemy nieprzejednani. Będziemy uważać, że tak ma być, że taka jest prawda. To mi się należy. No nie znajduję w Słowie Bożym powodu, żebym to ja miał ustąpić. Prawda jest po mojej stronie. Dlaczego ja mam ustąpić? Przecież to ja mam rację. Tak jest, kiedy nie chodzimy w światłości, kiedy jesteśmy pod martwą literą. Natomiast Jezus mówi: a ja wam powiadam. I wszystko to, co jest po tym ja wam powiadam, to jest to, co jest w światłości. To jest coś więcej niż litera Słowa Bożego, to jest coś więcej niż zakon. Napisane jest: oko za oko. A ja wam powiadam, nie przeciwstawiajcie się złemu. Nie? Napisane jest: ja mam rację, a ja ci powiadam, zostaw swoją rację. Napisane jest: nie będziesz robił tego, tak? A ja ci powiadam, nie myśl o tym, żeby to robić. Nie myśl o tym. Odrzuć te myśli. Dlaczego? Bo chcę cię przepełnić moją chwałą. Kochani, my jesteśmy powołani do tego, żeby przebywać w Bożej chwale, bo tylko w tej Bożej chwale możemy wydać prawdziwy owoc. Możemy być światłością świata. Człowiek, który przebywa na słońcu dużo, może nawet nie, wiecie, nie celowo, ale to widać, nie? Widać, jest opalony. Tak samo chrześcijanin, który przebywa w Bożej chwale, też jest opalony. Promienieje. Nie? Słońce widać na jego twarzy. Widać to. Taki pachnący chrześcijanin w świecie pełnym zła, gdzie ludzie naprawdę nie pokazują tego, ale mają dość, naprawdę mają dość. Niektórzy są tak hardzi, ja też taki byłem. Ja też taki byłem. To, co ja pokazywałem na zewnątrz, to tylko moja żona wam może opowiedzieć. Ale ta tragedia, która działa się w środku, to tylko ja wiem. I mój Bóg. Kto może takiego człowieka zachęcić do tego, żeby szukać Boga? Ktoś, kto ma doktrynę? Chwała Bogu za doktrynę. Chwała Bogu, że Bóg jest Bogiem porządku. Że są rzeczy w Piśmie wyraźnie wytyczone. Ale co jest najważniejsze w naszym zwiastowaniu? Co jest najważniejsze? To jest poselstwo, które wam zwiastujemy, że Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Przeczytam wam jeszcze z Ewangelii Jana. Zobaczcie, to jest taka ciekawa rzecz. To jest pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Przeczytam od początku. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Tego Słowa potrzebujemy. Boga. Ono było na początku u Boga, nie Słowa o Bogu, tylko Boga jako Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłem ludzi, a światło świeci w ciemności. Nie żarówka, nie? Nie ognisko, nie lampa jakaś, nie filozofia ludzka, nie doktryna, nie litera. To światło, w którym jest życie, ono świeci w ciemności. Ono jest światłością ludzi. I ciemność nim nie zawładnęła. Pojawił się człowiek posłany od Boga, na imię mu Jan. On przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o tym świetle, aby przez niego wszyscy uwierzyli. Nie był on światłem. Zobaczcie, człowiek nie jest światłem. Najwspanialszy kaznodzieja, najcudowniejszy brat, pełen Chrystusa, nie jest światłem. Co on robi? Świadczy o światłości. On wskazuje o światłości. On pokazuje, że jest w tej światłości. Nawet nie, że wie, bo to jest za mało, ale że przebywa w tej światłości. I to jest dla nas zachęcające. To nas pociąga. To jest ta opalenizna na jego obliczu. Ale jedynie miał zaświadczyć o tym świetle. O tym świetle. Nie był on światłem, ale jedynie miał zaświadczyć o tym świetle. Było prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Na świecie był i świat przez niego jest uczyniony, a świat go nie poznał. Czy dochodzi to do nas, o jakim świetle my mówimy? O jakim rodzaju światłości my mówimy? Nie, bracie? Mówiliśmy z bratem trochę, już zdążyliśmy przed zgromadzeniem. Brat miał takie doświadczenia w życiu, nie? Że sztuczne światło świeciło ludziom. O tym właśnie świetle świadczył. Do swej własności przyszedł, a swoi go nie przyjęli. Tym jednak, którzy go przyjęli, słuchajcie, do swej własności przyszedł, a swoi go nie przyjęli. Na pewno mieliście w życiu taką sytuację, że gdzieś polecieliście w zabieganiu po coś, zrobiliście mnóstwo rzeczy po drodze, a jak przybiegliście w to miejsce, to stwierdziliście, że po co ja właściwie tu przyszedłem? Nie? Zdarzają się takie sytuacje. No mi się zdarzają. Jak bardzo potrzebujemy Chrystusa, naszego Pana, na co dzień, żeby właśnie nie stało się to z naszym życiem dla Pana. Żebyśmy się tak nie zakręcili, że staniemy kiedyś w świadomości, ale o co tu właściwie chodzi, nie? Gdzie jest Pan w tym wszystkim? Przecież ja do Pana szedłem, nie? Ja Jego chciałem znaleźć. A co znalazłem? Proch. Oby to właśnie nie było naszym udziałem, co zdarza nam się czasem w zabieganiu, nie? Że zapominamy, po co Bóg nas zbawił. Jan mówi, albowiem żywot wieczny dał nam Bóg, a to jest żywot wieczny, nie? Że się wierzy w imię Jego Syna. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna, nie ma życia Bożego. On jest tą światłością. On jest rozwiązaniem tych wszystkich problemów. Po co nam ta światłość? Nie chcę wzbudzać złości wśród braci, którzy wiele się poświęcają dla poznania doktryn i słowa i wykładania nauki. Nie chcę, bo często to robię, niechcący, naprawdę nie chcę tego robić. Nie chcę to robić, ale uważam, że przede wszystkim chodzi o przemianę naszego człowieka. Przede wszystkim chodzi o to, abyśmy posiedli charakter Chrystusowy, aby te owoce, aby te cechy naszego Pana stały się naszym udziałem trwałym. Nie, że od czasu do czasu, bo już przeginam, muszę się opamiętać, ale żebyśmy z chwały chwały wzrastając dochodzili do przekonania, Panie, to jest moim udziałem, ja taki nie byłem, ja nigdy taki nie byłem. Co się ze mną stało? Alleluja, Panie, ja nie potrafiłem nigdy sobie z tym radzić. Nagle widzę, że nie sprawia mi to żadnego problemu. To jest trwałe, Panie, to jest Twoje dzieło. To jest podstawowym celem. Te nasze relacje w domach, z żoną, z dziećmi, te prawdziwe wychowywanie w miłości, nie w tym, co słuszne, w tym właśnie, gdzie tu Pan na pewno też by powiedział, no napisano jest, tak, że ojciec powinien to, matka powinna tamto, ale ja wam powiadam, tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Boga, to jest wierzącym w imię Jego, którzy zostali zrodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Jeszcze przeczytam jeden fragment. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. 14 werset. Wy jesteście światłem świata. Nie może zostać ukryte miasto leżące na górze. Nie zapala się też lampy i nie stawiają jej pod korcem, ale na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasza światłość przed ludźmi, aby zobaczyli wasze dobre czyny i sławili Ojca waszego, który jest w niebiosach. Tak niech świeci nasza światłość. Ale czy nasza? Tak naprawdę. Nasza, bo stała się naszym udziałem, jest nasza, przyjęliśmy to od Pana i stała się naszym udziałem i teraz świeci, i teraz świeci. I abyśmy się nie dali oszukać właśnie, że tu chodzi o coś innego, że tak naprawdę pielgrzymujemy, ale w towarzystwie Pana cały czas, ten obłok unosi się i my idziemy. Szukamy, cały czas patrzymy na niego, co ten obłok robi, tak jak Izrael, nie? Kiedy obłok się podnosił, Izrael wyruszał, nie? Zwijali obóz i szli. Po prostu jakby jesteśmy posłuszni. Tutaj też brat Paweł mówił, posłuszne serce, nie? Mówię o tym dlatego, że to jest w moim sercu, tak jak Paweł mówił, jest to w moim sercu. Mocno o tym rozmyślam, widzę, co się dzieje dookoła i wiem, że to jedynie może mnie zabezpieczyć. Ja wiem, że muszę codziennie sprawdzać siebie, czy chodzę w światłości, czy nie poszedłem, czy nie chodzę bokami, czy przypadkiem nie chcę się, wiecie, nawet w tej sali tronowej już będąc, gdzieś tam nie przemknąć bokiem. Bojąc się o to, czego nie chcę puścić, czego nie chcę zostawić. Czy mam odwagę każdego dnia stanąć przed Panem i dać Mu całkowicie się prześwietlić, nie? Żeby ta prawda chowana na dnie duszy została wyjawiona. Nawet przy całej mojej świadomości tej niemocy pokonania tego i jeszcze miłości do tego. Jeszcze to kocham, ale chcę to pokazać Bogu. Chcę Mu to pokazać. Chcę powiedzieć: Boże, Ty wiesz, że ja to kocham, że nie chcę tego oddać. Nie mogę tego przed Tobą ukryć. No nie możesz tego przed Bogiem ukryć. Nie rób tego. Nie przedłużaj jakby tej męki swojej. Wiem, że zostaliśmy powołani do tego, żeby przebywać w chwale Chrystusowej, żeby się Nim sycić, żeby być wypełnionym. I dla mnie jest to rzecz niesamowita. Ja ostatnio tak to do mnie dotarło jak do małego dziecka. Po prostu zrozumiałem, że Bóg, dając mi zbawienie, dając nam zbawienie, zrobił tak niewymownie dużo. Wiecie, to są niewypowiedziane. Kiedy dociera do nas świadomość tego, czym jest zbawienie, czym jest wieczne życie z Panem, jest to tak niewypowiedziana łaska, że już nic więcej nie musi Bóg nam dawać. Nic by nie musiał. Gdybym miał żyć tutaj, tak jak Maciek powiedział, przez 80, a nawet więcej lat i tylko czekać na to, nie mając ducha, nie mając kościoła, po prostu, ale wiedząc, że to będzie, że to przyjdzie, to i tak by to było niewypowiedzianie za dużo za moje życie, za mój grzech, za moją nędzę. Natomiast On jeszcze daje nam siebie każdego dnia. Sprawia, że Jego łaska każdego dnia się odnawia, że każdego dnia możemy oddać się pod Jego wpływ. Że możemy pójść do tego miejsca oświetlonego, przed tron Boży i możemy zobaczyć, jacy naprawdę jesteśmy. To nie będzie, nie będę tego powtarzał, przyjemny widok, ale to jest zbawienne, to jest błogie, to jest błogość, to jest coś niewypowiedzianego, coś, czego nie rozumiem. Kiedy widzę, jaki zły jestem, ale kiedy to właśnie mój Ojciec mi to pokazuje, że mnie nie odrzuca. Widzę Chrystusa, który przychodzi po modlitwie, po byciu na osobności z Ojcem i widzi tłum zgromadzony i żali się nad nimi. I ten tłum nie jest tam podzielony. On się po prostu nad nimi wszystkimi użalił. Nie zrobił tam wyjątków. Ojciec, który wita swoje dziecko, które przyszło z podwórka z zabłoconymi do imentu butami. Co zrobi? Czy powie mu, z takimi butami, odtąd nie wchodzisz do tego domu? Czy powie mu, zostaw te buty, a ty wejdź do tego domu. Zdejmij te brudne buty. Te buty trzeba wyprać, tak? Ale ten syn może wejść? No może wejść. No on tam mieszka, on jest jego synem. My jesteśmy dziećmi Bożymi. Bóg chce nas oczyścić. On chce, żebyśmy się pozbyli tych brudnych butów. Chce, żeby światłość zapanowała w nas. Poddajmy się światłości, kochani. Chodźmy w światłości, bądźmy synami światłości. Niech świeci nasza światłość przed ludźmi. Jakby niech to będzie sposobem naszym zdobywania dusz. Nie intelektualne jakieś przekonywanie, które nastąpi, wiadomo, nastąpi. Tak, to jest nieuchronne. Bóg daje, tak jak mówił Maciek, ten rozum, oczyszcza go od tych światowych filozofii, ten umysł, nie? Ale chodźmy w światłości, kochani. Ja, będąc zachęcony tym słowem, zachęcam i was, kochani. Z Panem Bogiem. Jednak powiedział kazanie. Powstańmy, kochani, módlmy się. Niechaj to słowo zapadnie głęboko w nasze serca i z łaski Bożej przemienia nas. Jakże radujemy się, że Ty sam, Bóg, który mieszka w światłości niedostępnej i który jest światłością, tą światłością oświeca nasze serca, rozprasza wszelką ciemność. Dziękujemy, że przez krzyż, zmartwychwstanie i działanie Ducha Bożego możemy zbliżyć się do Twojej światłości. Panie, dzięki Ci, że ta światłość nie przynosi zniszczenia dla tych, którzy ze skruchą, z pokorą, ze złamanym sercem, z poczuciem własnej niegodności, w oczekiwaniu miłosierdzia i łaski zbliżają się do Ciebie. Dziękujemy, że jest to życiodajna światłość, odradzająca światłość, oczyszczająca, uwalniająca. Pragniemy trwać w Twojej światłości, w niej żyć, w niej chodzić, w niej przebywać, w Twoim domu, tam gdzie Ty jesteś, w całej pełni Twego światła, w miejscu niedostępnym dla oka ludzkiego, ale w miejscu, które jest dostępne dla wierzących serc, obmytych, uświęconych krwią Baranka Bożego. Tych wszystkich, którzy zostali przywiedzeni z ciemności do cudownej Twojej światłości. Zaszczep to słowo prosimy w każdym z naszych serc, abyśmy pamiętali, że nie należymy do tego świata. Chociaż kiedyś byliśmy dziećmi gniewu, żyliśmy w totalnej ciemności, pozbawieni życia Bożego, ale przez Twoje wielkie miłosierdzie i wspaniałe dzieło zbawienia, Ty sam, Boże nasz, stałeś się naszą światłością i naszym zbawieniem. I chcemy się do Ciebie zbliżać i trwać i doświadczać więcej i więcej w naszym życiu Twojego światła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa prosimy. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani bracia, siostry, do modlitwy. Pana, mówisz do nas. I tak łatwo jest przyjąć to słowo, bo jest to prawda. Ale to jest tylko połowa sukcesu. Potrzebujemy wprowadzać to w życie, żyć prawdziwie tym Słowem, żeby ta światłość mieszkała w nas, żeby kierowała naszymi decyzjami, naszymi wyborami. I o to się modlę dla siebie, dla każdego z nas, byśmy jak najwięcej tej światłości mieli w sobie. Dzięki Ojcze za to Słowo. Amen. Dzięki Ci, Panie, za to, że jesteś tym cudownym doradcą, tym Ojcem Wiecznym, który mówi do nas swoje słowa. Dzięki Niemu nam poświęca nasze serca, abyśmy, Panie, wiedzieli, jaka jest wysokość, głębokość i szerokość Twoja. Abyśmy, Panie, zawsze pożyli w tym świetle. Abyśmy świadczyli o Tobie, Panie Jezu, że Ty jesteś tą światłością, która przyszła na świat, która oświeca każdego człowieka. Jesteś tą światłością, która jak stąpi, to człowiek wtedy zobaczy, że to Ty jesteś tym Panem. Boże, prosimy Cię, abyś błogosławił nam w życiu codziennym, abyśmy nie wstydzili się świadectwa o Tobie, o Twoim imieniu, abyśmy byli gotowi do świadczenia o tej Ewangelii, o Tobie, Panie Jezu, aby ludzie, których napotykamy w życiu, abyśmy o Tobie, Panie, Prosimy Cię, Boże, byś podawał nam ducha, dawał nam siłę, wytrwania. Proszę, Panie Jezu, trzymali się mocno Twojego imienia, bo Ty, Panie, nas do tego wzywasz. Abyśmy trzymali się mocno Twojego imienia. Ty mówisz do zborów, Ty mówisz do każdego z nas, osobno. Kto ma uszy, niechaj słucha. Tak, Panie. Za dobrze mi do zborów. Ty, Panie, przemawiasz, bo Ty jesteś, Panie, prawdą, Ty jesteś, Panie, Panie drogą, Ty jesteś, Panie, życiem. Ty jesteś, Panie, amen. Panie Jezu, amen. Amen. Panie Boże, Twoja miłość zbawiła nas z grzechu, że mamy przystęp do Ciebie, do cudownego, podnoszonego Boga, przez Syna Twego Jezusa Chrystusa, aż mamy przystęp do tronu Boga, do światłości, dlatego że Jezus Chrystus jest Synem, który dał nam życie, że ofiara została złożona, że jesteśmy, Panie, teraz dziećmi Bożymi. Tak nazwałeś nas. Przyjaciółmi, Panie, nazwałeś nas. Dziękuję za tę cudowną wieść, że nas, Panie Boże, o nas troszczy się każdego dnia. Chcesz, Panie, abyśmy wszyscy trwali w tym krzewie winnym. Dziękuję Ci za Twoje słowo, że Twoje słowo, Panie, jest życiem dla każdego, kto, Panie, Tobie ufa. Dziękuję Ci, że dzisiaj w społeczności tej mamy, Panie, przystęp do Boga w modlitwie, wzywając imienia Świętego Jezus, że mamy, Panie, ten przywilej wołać do Ciebie, Panie, Abba. Cudowna Boża łaska. Dziękuję Ci, Ojcze. Przyjdź, Panie, każdego dnia i na każdy dzień do serca, które do Ciebie, Pana Boga, wołają. Przyjdź, Panie. Nadchodzi czas, Panie, kiedy będą wyznawcy czcić Boga w sercu, w prawdzie i w duchu. Prosimy Cię, Panie, o to, aby nasze serca były przygotowane na każdy dzień, na każde Twoje słowo i byli gorliwymi, prawdziwymi wyznawcami. Dziękuję Ci, Ojcze, że nas słyszysz i teraz, Panie, wierzę, że odpowiesz na wołania dzieci Twoich. W imieniu Syna Twojego Jezusa. Dziękuję Ci, Ojcze. Amen. Amen. Zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśń. Yeah. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który przez swoje wielkie miłosierdzie odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie jest zachowane dla was w niebie, którzy mocą Boga strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz, na krótko, gdy trzeba, bywacie zasmuceni różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto wypróbowane w ogniu, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Jego miłujecie, chociaż Go teraz, chociaż Go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich duch Chrystusa, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę. A są to rzeczy, w które sami aniołowie pragną wejrzeć. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według jego uczynków, żyjcie w bojaźni przez czas waszego pielgrzymowania, wiedząc, że nie znikomymi rzeczami, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego wam przez ojców, lecz drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale został objawiony dopiero w ostatnich czasach ze względu na was, którzy przez Niego uwierzyliście w Boga, który Go wzbudził z umarłych i dał Mu chwałę, tak iż wasza wiara i nadzieja są w Bogu. Dziękujemy, kochany Ojcze, za to wielkie dzieło zbawienia. Twój odwieczny, ukryty plan, który ustami proroków zapowiadałeś i w czasie, gdy nastała pełnia, wykonałeś w swoim Synu. Dziękujemy Tobie za łaskę, jaką oświeciłeś nasze serca, abyśmy uwierzyli. że i my możemy mieć udział w tym dziedzictwie światłości, że możemy doświadczyć obmycia naszych serc, usprawiedliwienia nas Twoją sprawiedliwością, przyodziania nas w czyste szaty, udziału z uświęconymi. Twoim dziełem jesteśmy. Z Twojej łaski stoimy tu dzisiaj i w Twojej łasce pokładamy ufność, iż tak jak rozpocząłeś w nas dobre dzieło, tak będziesz je pełnił aż do swojego wielkiego dnia, kiedy objawisz się i o całe nasze zbawienie w całym pięknie i chwale się objawi. I świadomi jesteśmy, Panie, że bez krzyża, bez cierpienia, bez haniebnej, bolesnej, strasznej śmierci niewinnego Baranka Bożego, wszelkie nasze starania i religijność, i pobożność, i wiedza, i cokolwiek byśmy nie uczynili, daremne byłoby odkupić choćby jeden grzech. Dlatego wielbimy Cię, że byłeś gotów w swojej wielkiej miłości złożyć za nas tak cenną ofiarę, doskonałą ofiarę, wystarczającą ofiarę, która złożona raz na zawsze jest skuteczna dla wszystkich, którzy wierzą. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb, który łamiemy zgodnie z Twym nakazem, byśmy wspominali, byśmy pamiętali, jak wielka ofiara została złożona, jak wielka cena została zapłacona, aby wykupić nas z naszego marnego postępowania, aby oczyścić nas z wszystkich naszych grzechów, aby nas usprawiedliwić, abyśmy mogli stać przed Twym obliczem bez skazy, bez zmazy, bez czegokolwiek w tym rodzaju, ale żebyśmy byli czyści i święci. Twoje to dzieło, Panie. I chcemy Cię chwalić, chcemy Ci dziękować i chcemy jeść z tego chleba, tak jak nam przykazałeś, rozważając, rozsądzając stan naszych serc, upewniając się, iż trwamy w wierze, pobłogosław, prosimy i ten kielich, który jest pamiątką tej drogocennej krwi, która oczyszcza z wszelkiego grzechu, z wszelkiej nieprawości. Mów do naszych serc, kochany Panie, gdy bierzemy udział w tej pamiątce. Prosimy też o tych wszystkich, którzy nie biorą udziału z różnych przyczyn, nie ważymy się nikogo sądzić. Ty znasz każde serce i wiesz, co jest przyczyną, co jest powodem, czy jest to kwestia jakichś przekonań, czy jest to kwestia jakiegoś ciężaru. Do Ciebie wszyscy chcemy przyjść, Panie, i w tym czasie upewnić się, że kochamy Ciebie, że należymy do Ciebie, że ufamy Tobie i nie pokładamy ufności w sobie samych, w naszych dokonaniach, w naszych uczynkach, ale nasza ufność jest w Tobie, naszym Panu, naszym Zbawcy, naszym drogim Odkupicielu, naszym oblubieńcu, którego oczekujemy, gdyż Ty, Panie, umarłeś raz i tak jak zapowiedziałeś, po trzech dniach powstałeś z martwych, iż żyjesz i królujesz i śmierć nad Tobą już nie panuje i oczekujemy tego dnia, kiedy pokonasz śmierć i już nie będzie śmierci, ale nastanie nieśmiertelność i wieczne życie w całej swej krasie i pięknie. Przemawiaj do każdego z nas, kochany Panie, i daj, by te wszystkie serca, które wciąż są splamione grzechem, doświadczyły tej łaski, by przyjść do Ciebie, by uniżyć się przed Tobą, by prosić Cię o zmiłowanie. Prosimy, prosimy za tymi wszystkimi, którzy wciąż stoją z boku, którzy nie są ukryci w Twym krzyżu, których odrzwia nie są pokryte krwią. Daj łaskę, Panie, pokuty, daj łaskę wiary, daj łaskę opamiętania, prosimy. Tobie oddajemy cześć i chwałę i Ciebie wielbimy i na Ciebie kierujemy nasz wzrok. Panie Jezu Chryste, amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które biorą udział w wieczerzy, w pamiątce śmierci, cierpienia i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, proszę, aby te wszystkie osoby pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może czy nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Powstańmy jeszcze, proszę, wszyscy do modlitwy. Kochany Ojcze, dziękujemy, że możemy spędzić razem ten niedzielny poranek. Dziękujemy, że mamy spokojne miejsce, spokojny czas w tym kraju, wolność, by zgromadzać się, modlić się do Ciebie, zwiastować Twe słowo, głosić Twą Ewangelię. Daj nam dobrze wykorzystać ten czas łaski, nie być ospałymi, gnuśnymi, nie pozwolić, by ten świat odciskał na nas swoje piętno, ale szukać Ciebie, lgnąć do Ciebie każdego jednego dnia, nie tylko gdy się zgromadzamy, ale każdego jednego dnia szukać Ciebie w modlitwie, w słowie, nasłuchiwać Twego głosu w naszym codziennym życiu i prozaicznych zajęciach. Panie, strzeż nas i prowadź nas na wszystkich naszych drogach, każdego jednego dnia. Pragniemy wzrastać w Tobie, służyć Tobie, wielbić Ciebie. Błogosław i pozostałą część tego dnia, ten czas naszej jeszcze dalszej społeczności. Dziękujemy za piękną pogodę. Daj nam odpoczywać w Tobie, kochany Panie, nabierać sił, aby kolejny tydzień przeżywać służąc Tobie i wielbiąc Ciebie. Tobie oddajemy cześć, chwałę i dziękczynienie za wszelkie dobro w naszym życiu, gdyż wiemy, że Ty jesteś dawcą wszelkiego dobra. Wszystko, co mamy dobrego, od Ciebie otrzymaliśmy z łaski Twojej. Dlatego Ciebie wywyższamy, Ciebie wielbimy, Ciebie sławimy, dobry Ojcze nasz, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, w Duchu Twym Świętym. Amen. Usiądźmy, proszę. Może jeszcze ktoś chciałby przekazać jakieś pozdrowienia, czy coś, co powinniśmy wszyscy usłyszeć? Dziękujemy bardzo. I prosimy też pozdrowić braci i siostry. Dziękujemy bardzo. I Daniel tak tutaj cichutko pozdrawiał ze Szczecinka. Natalia z Ukrainy pozdrawia serdecznie. I też Ewa mówiła przed nabożeństwem, że prosi o modlitwę też, ponieważ ma dalej kłopoty z tym palcem. Tam czekają operacja, ale módlmy się, aby Pan Bóg dotknął się tego jej palca i też, jeśli to możliwe, żeby nie musiała przechodzić przez tą operację. Jeśli nie ma więcej ogłoszeń i pozdrowień, to zachęcam jeszcze do dalszej tutaj społeczności. Możemy wypić razem herbatkę, kawę, co tam kto lubi. Jest też coś chłodnego. A między 13.30 a 14, czyli mniej więcej za godzinkę, ci, którzy chcą, zapraszam do pobliskiej karczmy. Tak to się nie nazywa, to się nazywa Trele Morele. Ale można tam smacznie zjeść. W tygodniu wypróbowałem z moim synem, naprawdę dobrze gotują. Także jeśli ktoś nie ma obiadu w domu, nie spieszy się bardzo w jakichś tam sprawach, to możemy pójść tam grupą. Zapowiedziałem im, że będzie nas dzisiaj więcej, żeby tam się przygotowali i coś tam smacznego upichcili, także mam nadzieję, że nie zawiodą i się wszyscy najedzą. Także to, jak mówię, za godzinkę dopiero, a jeszcze mamy godzinkę czasu, tutaj możemy pobyć ze sobą, porozmawiać, uściskać się z tymi, którzy muszą jechać. I zobaczymy się w środę o 18:00 na modlitwie, zgromadzamy się w rozważaniu słowa, także tych wszystkich, którzy są na wakacjach, urlopach w okolicy, też zapraszamy. Jeśli chcecie zrezygnować z odrobiny słońca i być tutaj z Bożym ludem na modlitwie, rozważaniu słowa, jesteście wszyscy zaproszeni i oczywiście lokalnych wszystkich też serdecznie zapraszam i przypominam o tym czasie. Za 2 tygodnie, 6 sierpnia, planujemy chrzest Agatki i być może jeszcze jednego brata, z którym nadal jeszcze rozmawiamy w tej materii i upewniamy się, czy to jest dobry czas, by już przystępował do chrztu, ale Agatka jest już zdecydowana i tutaj my też jesteśmy, mamy pokój w sercach, by ją chrzcić, także za 2 tygodnie będziemy mieli normalne nabożeństwo, troszkę krótsze tutaj i stąd bezpośrednio pojedziemy na pobliskie jeziorko, aby tam ją ochrzcić i później tutaj wrócimy na Wieczerzę Pańską. Jakieś może jeszcze ogłoszenia czy pytania? Nie ma, więc zapraszam do dalszej społeczności.